دگرین گر بس جون گورا بگرین دوروانی جور ور دگرین من پی بوایا پیویست جاری کتر حول بین زور باشه بلام ما داره بسودا نه رو پشلاشه بابا بلام گره تا تایلی هاتو ایش من پی نماوا تکه چاری کی بکا اینجا چی بکم کنشتا ها چی بکم یه متن همو آوکا مدن با اسبه که استکاتی لی پسینه و نیا وام لیاتو نازم چی بکم زود داوی لی برده کم بابا بیلش چی بکروا جولتان خوشا لو اتسال من خطا بعد من دعم مشتاقة نخيا تاواني تونيا بلان كتبت وكدنا خوشا ام تفر لا تاوان بارك نيتو تي اقم بلان تشيبكم ها تشيبكم او نتو رمى با بلي كتم بلي ازانم بلان بيم نالي تون مشكم خريقة تيقسي تي ناقي بلا تي اقم كوشت تا تشيبكم ما بس مخراب نيا هندي زرباو كان توانا هيتي نيا خود ازانی من مروفم هیچی تر ای خواه چی بکم من دالیشم زور خوش دوید هول ادم آبای دب کم ویلتا کنشتا لنزیگ اگره که داینیا بمبخش بابا قیناک چکم قیناک زور اترسام بوی وام کرد منی جروها مروف کردانوی جاوازی هندیک تو رابن منیش کمیشکم نصر خوی نامینه هیچم بو ناکری ها Huh? جوانه بچکولکم بس بگیری باکو داگه ایلی عبیو باشتر عبید اویش ادو ازینه و ازانم ایشتیه ناگید دمانه چو کب چو چی میشه رونده ازانم بلم خوشم اوید خوشم اوید کتکم دمگی بس ویولیتا وانيا ها ها ها ها ها ها ها ها ها چی بابا؟ بیگو من چاکر نوی تایکا یرمتی دین یرم همینیش که اوتم یستا همو بیگ یست برزی کنو نه شرابه دی یستا یرمتی مرکو ببی تو زنیز میکره و بیگو خواره و Thank you. باكه لشوني خوي داماوة باشا خدم نبي هلين تروكو من هزل سر معكي ماكو بلي عجو اللي تاتونا ها عليتي بابا عليتي اللي تاتونا هر تاكي ماوة ها هنا سكي أساي بوتوا سواز بوخوا بيما جي إيوا بيوستا بحيوانوا ام قصه هي تاكتم داو محالا اللي رامي انو شوكا شويني منا اجيز بشو نادم تا امشو جيقايكي باش ندوز نو يمتو يقن توري ماركو دروز وصارتا نا من باشم جي علي بقصيبك اما فرمانا ورا ماركو داي ورا سلامتي بابا عزارت قشت تقيبين تقيب باریا کلو کلوی تخواره و جوانه ایوادارم کس عربانه کمان ندزی بم سرمایه کس مالی خوی جنه هیلید شاوري بفر نبي دي بابرين دي بابرين دي لا لا لا لا لا لا لا لا لا إيه ما كشت يارين لا لا لا لا لا إيه ما كشت يارين لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إيه ما كشت يارين لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شیاد بوم که جمله و دنگ دنگ بو. تکه ایر متی من بده. ایم بو بهی بلند کارنو نه من توانی بر دوام بین. اتوانی لای تو خو من گرم کن و برس. چاکر من بو تو. براسی زور خوش ببره سپاس دکم تاها به هیوه بوم وام زاینو دفتر چولا دا اخوین چه خوشا جمعنه پیکنی جولی تایا واب زاین چاک بوتا وا زور قرزانی چاکی تو این برس اگر ازانی چند لومه خوم کدوا ابای پیشبینی به فربارینی ریگم کرده ام بفرسو که هیچ نیا لبانی همیه توی تاوا هیوه موایا زور جار لباشور بفر زور باره لم روشانه دا سرمایه کی سخت هبو امه پرسیاره کد لیب کم پیم بله ام امیره سیره چیه پید ها او امیره چیه براستی سیره ایسا امیری وان ندیو ها بس یاریب که گیتاری زشانی بله زوریش اگر اوانه به کاتی خوم چون بسر برم جاری واه به هفته کز نابینم تونی براشم ازانی بیجنه بیز احمد اتوانی توزک من بو بجنی؟ نه توانی اویلی داوکی خوی خمی کم نیا ایش حز اکم بابا تکم وی اوزک من بو بجنی؟ اگر پیتان خوش بی اوا بخوش حالی اوا ها استا سپاس باشتر وان چودری تو بکم خراب دیه باشه ای تو علی چیه؟ ام از بقید لهونر تیه ناگد جانیه هاگر کسیم ندیوه وک ام گیتر بشانیه پیشتر بقم دم امیره بو بلام اگر آقا خوش دیو بدرید آقا پیویست خوام فیر بکن لروشی دوائی دادر چونو جیتیارک راستی که